श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 9वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। 7वें श्लोक के उत्तरार्ध से जीव के संसारित्व में कारण बताया जा रहा है। जीव जो संसारी बना है, कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करने से, और कार्यक्रम संघात के साथ संसर्ग छोड़ देता है तो वह यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम से बताया गया जो परम धाम है, यानी निर्विकार चैतन्य रूप तेज है, वही ये है। और उस संसर्ग के कारण उसमें फिर गमनागमन लगा रहता है। जब गमनागमन रूप संसार को वह प्राप्त करता है तो अकेला ही शरीर को छोड़ करके नहीं जाता, साथ में उपभोग के उपकरण स्थानीय इंद्रियादि को ले जाता है। इसे कहा गया मनस्षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानिकर्षति से लेकर के वहाँ तक अधिष्ठाय मनस्चायम विषयान उपसेवते। इस यानी 7वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के 9वें श्लोक तक विषोपभोग रूप जो भोक्तृत्व आत्मक संसार है जीव का, वह बताया गया। जो ये उपाधि है, इस उपाधिस्थ होने से ही जीव में संसारित्व प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः यह आवागमन जीव में नहीं है, उपाधि का आवागमन उपहित जीव में आरोपित हो रहा है। जैसे अग्नि के संसर्ग में अग्निगत औष्ण्य जल में आरोपित होता है, अग्नि के संसर्ग में जल रहता है, गर्म हो जाता है, तो यद्यपि जल का तो शीतल स्वभाव है लेकिन वह अग्नि के संसर्ग में आकर के गर्म हो जाता है। उसमें गर्मी जो अग्नि का स्वभाव है वह आरोपित हुआ अग्नि के संसर्ग से। स्फटिक का स्वभाव है शुभ्रता, लेकिन जपा कुसुम की सन्निधि में वह लाल प्रतीत होता है। सन्निहित जपा कुसुम की लालिमा का स्फटिक में आरोप होता है, स्फटिक लाल नहीं होता। ऐसे ये जो उत्क्रमणादि बताए गए हैं यह होते हैं जीव की उपाधि के और भासते जीव में है। जैसे लालिमा जपा कुसुम की होती है और उसकी सन्निधि में आरोपित होती है स्फटिक में, स्फटिक भी लाल भासता है। तो जीव वस्तुतः निर्विकार चिद्रूप परमात्मा ही है। तो जीव का ये जो स्वरूप है निर्विकार परमात्मा, चेतन, यही यदि स्वरूप है तो शंका होती है कि वह क्यों नहीं प्रतीत होता सबको अपना स्वरूप। इस प्रकार की शंका का उत्तर देने के लिए दशम श्लोक का नवम श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एवं देहगतम देहात इत्यादि है अवतरण भाष्य दशम श्लोक का। तो इस प्रकार जो देहस्थ, देहगतम यानि देहस्थम, देहस्थ ये आत्मा का प्रतिबिंब है जीव, जैसे जल से परिपूर्ण घटस्थ आदित्य है, आदित्य का प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब भी जैसा आदित्य है ऐसा ही है। लेकिन घटगत जल यदि मलिन है तो मलिन सा प्रतीत होता है घटगत आदित्य। घटगत जल यदि लाल है तो लाल सा प्रतीत होता है, जैसा होगा ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे ही यह आत्मा जो देहस्थ है वह अपने स्वरूपतः प्रतिबिंब भी स्वरूपतः निर्विकार चिद रूप है, परम धाम रूप है। लेकिन जो देहस्थ स्थूल देहस्थ उपाधि है सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर के उत्क्रमण करने से उत्क्रमण करने वाला सा प्रतीत होता है, ये सब प्रतीत बताया जा रहा है। और उसे उसी रूप में अविवेकी नहीं देख पाते, देखते हैं विवेकी, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुञ्जानं वागुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तम् यानी एवं देहगतम देहात उत्क्रामन्तम्, ऐसा अन्वय करना। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक जीव का प्रतिबिंब ग्रहण करने वाली, आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण करने वाली उपाधि सूक्ष्म शरीर जब तक इस शरीर में है, प्रारब्ध है तब तक वह बुद्धि के देहगत होने से देहगत है आत्मा। और जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो देहात उत्क्रामन्तम्, तो फिर सूक्ष्म शरीर इस शरीर में नहीं रह सकता, स्थूल शरीर में, उसे इस शरीर से निकलना पड़ता है। लीज का समय समाप्त हो गया, जिस दिन लीज का समय समाप्त हुआ और नवीनीकरण यदि लीज का नहीं हो रहा है तो लीज पर ली हुई जमीन को छोड़ देना पड़ता है। ऐसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने तक ये लीज पर मिली हुई जमीन के तरह ये शरीर है, और इसका नवीनीकरण सहसा नहीं होता, विशेष परिस्थिति में ही होता है, और इस संसार में कुछ विशेष अधिकारी को ही नवीनीकरण का अधिकार भगवान दे चुके हैं। शरण हो गया था भगवान भाष्यकार का, भाष्यकार के शरीर का, शरीर की लीज का नवीनीकरण हुआ था। व्यास जी ने भगवान ने व्यास को दिया हुआ है अधिकार, 16 वर्ष की आयु थी लेकिन शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी का और वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी व्यास जी का तदंतर संप्रतिपत्तो रंगति संपरिसुप्त, इस अधिकरण पर कई दिन तक शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी व्यास जी को रुकना पड़ा और बड़े प्रसन्न हुए। वो प्रसन्न होकर के भाष्कर भगवान को 16 वर्ष की आयु और दी, वो नवीनीकरण हुआ 16 वर्ष के लिए, तो 32 वर्ष रहा। भगवान शिव ने मार्कंडेय के शरीर के लीज का नवीनीकरण किया, उन्होंने तो पूरे एक कल्प की आयु दे दी, 5 वर्ष की आयु थी पहले, तो चिरंजीव बना दिया। लेकिन यह अपवाद होते हैं कोई कोई, जो ईश्वर के विशेष अनुग्रह के पात्र होते हैं, बाकी सहसा लीज का नवीनीकरण नहीं होता, छोड़ना ही होता है। तो उस समय फिर ये इस शरीर से उत्क्रमण करता है, तो कहते हैं देहात उत्क्रामंतम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, ऐसे अन्वय करना। विमूढ़ा देहात उत्क्रामंतम नानुपश्यन्ति, हाँ विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, तो देह से उत्क्रमण करने वाला कौन, तो आत्मा, आत्मा की उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर उत्क्रमण करता है, तो यह भी उत्क्रमण करता हुआ सा प्रतीत होता है, जो उसे विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं। विमूढ़ शब्द का अर्थ है अनेकों प्रकार का अविवेक जिनके बुद्धि में है, आत्मनात्म विषयक अविवेक और कर्तव्य विषयक अविवेक, ऐसे कई प्रकार का मोह जिनके बुद्धि में है, अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ जिनके बुद्धि में हैं, उन्हें कहा जाता है विमूढ़। विविध प्रकार का मोह युक्त ज्ञानी कहते हैं, हाँ तो विवेक नहीं है, भ्रांति है, तो वे जो है नहीं देखते हैं। और स्थितम यानी जब तक प्रारब्ध है तब तक देह अवस्थितम, ऐसे लगाना, देह में ही अवस्थित होता हुआ भी नहीं देख पाते देह से अतिरिक्त आत्मा को। वह शरीर और इंद्रियों से अलग है, देहे स्थितम, जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान से अलग है, ऐसे देह में रहने वाली आत्मा देह से अलग है। और अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, इसमें श्रोत्रादि इंद्रियों का और मन का अधिष्ठाता यानी प्रेरक बताया गया आत्मा को, तो प्रेरिय अलग है श्रोत्रादि और उनसे अलग है उनका प्रेरक यह प्रकृतात्मा। सन्निधि मात्र से ये सब करते हैं। हाँ वो तो है। तो कार्यक्रम संघात जिसकी सन्निधि में अपने अपने व्यापार कर रहे हैं वह अलग है किससे? इंद्रियों से। तो ये बताया गया पूर्व में एक प्रकार से कि आत्मा शरीर से, शरीर को त्याग रहा है, शरीर से उत्क्रमण कर रहा है, तो जिससे उत्क्रमण कर रहा है उससे अलग है, और जिसका प्रेरक बना है श्रोत्रादि का उनसे भी उनका प्रेरक अलग है। उस श्रोत्रादि के प्रेरक को नहीं जान पाते अविवेकी लोग, विमूढानानुपश्यन्ति, ये कह रहे हैं कि देहे स्थितम और देहात उत्क्रामंतम नानुपश्यन्ति, और भुंजानम यानी श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा आहित जो भोग है शब्दादि विषय उनका भोग करता हुआ यानी अनुभव करता हुआ, भोग कहते हैं उपलब्धि को। तो इनकी विषयों की उपलब्धि करता हुआ, विषयों का अनुभव करता हुआ जो है विषयों का अवभाषक उसे न अनुपश्यन्ति विमूढ़ा। वही भोक्ता का अर्थ है विषयों का अवभाषक, इसलिए भोग का अर्थ कर दिया उपलब्धि। और गुणान्वितम, इसमें गुण से लेंगे सुख दुख मोहात्मक, मोह रूप से परिणत हुए गुण, सुख रूप से परिणत हुआ सत्वगुण, दुख रूप से परिणत हुआ रजोगुण, मोह रूप से परिणत हुआ जो तमोगुण। यहाँ गुण शब्द से गुणों के परिणाम सुखादि को लेना। तो गुणान्वितम का अर्थ हो जाएगा सुख दुख मोहान्वितम। तो सुख दुख मोह ये तीसरे अध्याय में बताया गया, क्या नाम, तेरहवें अध्याय में बताया गया मन रूपी क्षेत्र के धर्म है, और मन रूपी क्षेत्र के गुण जो सुख दुखादि हैं उस मन के सन्निधि में यह स्वयं सुख दुखादि से रहित होने पर भी मन के गुणभूत सुख दुखादि से अन्वित सा प्रतीत होता है, ऐसा विमूढ़ लोग नहीं जानते। तो उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति। जो सहसा दुर्विज्ञ है निरुपाधिक परमात्मा, वह उपाधिस्थ होता है तो जानने में सरल है, यदि थोड़ा अपनी बुद्धि को अंतर्मुख करके विचार से देख लें। लेकिन विमूढ़ लोग उपाधिस्थ उस आत्मा को भी नहीं देख पाते, भगवान को इस विषय में एक प्रकार से बड़ा विमूढ़ लोगों पर आक्रोश है, इसलिए आक्रोश युक्त होकर के कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। तो क्या कौन देख सकते हैं फिर? तो ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। तो जो ज्ञान चक्षु हैं, यहाँ ज्ञान चक्षु शब्द से लेना है शास्त्र को, तो जो शास्त्र दृष्टि है, शास्त्र से प्राप्त दृष्टि वाले हैं, वे तो जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं मैं के रूप में उस तत्व का। तो ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, जो देह में प्रारब्ध जब तक है तब तक रहता है, फिर देह से उत्क्रमण करता है, उपाधि के उत्क्रमण करने से उत्क्रमण करता हुआ सा प्रतीत होता है, और श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा आहरित तो शब्दादि विषयों का अवभासक है, और अंतकरण के सन्निधि में अंतकरणस्थ सुख दुख मोहादि गुणों से अन्वित सा प्रतीत होता है, स्वतः इन सब से रहित है, ऐसे उसके निरुपाधिक स्वरूप को भी और सोपाधिक स्वरूप को भी ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। वो ज्ञान शास्त्र दृष्टि वाले जान लेते हैं, विवेकी लोग ज्ञान चक्षु हैं, विवेकी लोग। भाष्य को देखिए, उत्क्रामन्तम् यने परित्यजन्तम् देहम् पूर्वोपात्तम्। तो पूर्व में उपात्त ने धारण किया हुआ जो शरीर है, उस शरीर को छोड़ रहा है, उससे उत्क्रमण कर रहा है। पूर्वोपात्तम देहम परित्यजंतम उत्क्रामंतम का अर्थ है, और वर्तमान देहे स्थितम यानी देहे तिष्ठन्तम, और भुंजानम व शब्दादि शब्दादि विषयों का अवभासन करता हुआ सा। भुंजानम शब्दादिन, भुंजानम का ही अर्थ कर दिया कि शब्दादिन च उपलब्धवानम, शब्दादि का अवभासन कर रहा है, और गुणान्वितम से कहा जा रहा है सुख दुख मोहाख्य गुण ही अन्वितम, सुख दुख मोह रूपी गुणों से अन्वित है अंतकरण, और अंतकरण के सन्निधि में ये भी वैसा ही भास रहा है, स्वतः इन सब से रहित है। तो अन्वितम का अर्थ कर दिया अनुगतम संयुक्तम इत्यर्थ। तो एवं भूतम अपि, तो इस प्रकार का जो आत्मा है उसे एनम अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, तो इससे सरलता से उस आत्मा को जानने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त हुआ है। थोड़ी भी अपनी बुद्धि को अंतर्मुख करके उस पर डाले तो अनुभव में आ सकता है, तो भी भगवान कहते हैं कि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। विमूढ़ शब्द का अर्थ कर रहे हैं दृष्टा दृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतस्तया अनेकधा मूढ़ा। वी का अर्थ कर दिया अनेक धा तक, वी का अर्थ है विविध प्रकार से, मूढ़ा यानी मोहग्रस्ता, तो वी उपसर्ग का ही अनेक धा पर्यंत अर्थ निकलेगा। दृष्ट जो आहिक भोग है विषय भोग, अदृष्ट विषय है पारलौकिक स्वर्ग आदि, तो इन दृष्टादृष्ट विषयों के भोग में बलात् आकृष्ट हुआ है चित्त जिनका, ऐसे लोगों को कहा जा रहा है। ये बलात् आकृष्ट चित्त होने के कारण अनेक धा विमूढ़ चित्त वाले, अनेक धा मूढ़ चित्त वाले ने अनेकों प्रकार की भ्रांतियों से युक्त, न अनुपश्यन्ति। भगवान कह रहे हैं कि अहो कष्टम वर्तते, ये बड़ी कष्ट की बात है कि थोड़ा प्रयास करने से उसे जाना जा सकता है लेकिन नहीं जान पा रहा है। इति अनुक्रोशति च भगवान, अनुक्रोश कर रहे हैं अनेक प्रकार से खेद जता रहे हैं, आक्रोश प्रकट कर रहा है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः की व्याख्या है, ये तु पुनः प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषः ते येनम पश्यन्ति। ज्ञान चक्षुषो यानि विविक्त दृष्टय इत्यर्थ, आत्मानात्म विवेक जिनके अंदर दृढ़ है शास्त्र से, इसलिए जो शास्त्र से प्राप्त दृष्टि है वे क्या करते हैं कि इस प्रकृत आत्मा को जान लेते हैं। किस रूप में? तो जो तद्धाम परम मम बताया गया है, परम तेज चेतन निर्विकार चेतन रूप से आत्मा को जानते हैं। ये सब क्रिया उपाधि चेतन में हो रही है। हाँ, उपाधि में हो रही है और आरोपित हो रही है चेतन में। वो चेतन स्वतः उपाधि के संसर्ग काल में भी भले ही उत्क्रमण करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है लेकिन उस समय भी वह निर्विकार है, वह निर्विकार चेतन मैं हूँ, इस रूप में जानते हैं। शास्त्र दृष्टि संपन्न व्यक्ति, तो जो शास्त्र से जानते हैं उनका भी एक विशेष बताया जा रहा है कि अंतरंग साधन जो श्रवण मनन निधिध्यासन, उन्हीं का सफल होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन रूप साधन का सफल होना है, परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार होने पर सफल होना माना जाता है। तो श्रवणादि उन्हीं के सफल होते हैं जो संस्कृत बुद्धि वाले हैं, और जो श्रवणादि कर रहे हैं लेकिन असंस्कृत बुद्धि है तो उनके श्रवणादि पुण्य विशेष के संपादक तो बन सकते हैं लेकिन पुण्य विशेष का संपादन इतना मात्र श्रवणादि का साफल्य नहीं है। श्रवणादि का साफल्य है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार हो जाना। तो संस्कृत बुद्धि वालों को होता है, असंस्कृत बुद्धि वालों को नहीं होता, इसे बताया जा रहा है 11वें श्लोक में। इसलिए कहते हैं केचित्तु अवतरण में, तो यततो यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। तो यतन्तः यानि प्रयत्नं कुर्वन्त, और यहाँ प्रयत्न है श्रवण मनन रूप प्रयत्न। तो श्रवण मनन रूप प्रयत्न करने वाले जो यति हैं, प्रयत्नशील हैं, उनमें यदि वे योगी हैं, है? हाँ, क्षत्रिय प्रत्यांत है, क्षत्रिय प्रत्यय के प्रत्यांत का प्रथमा का बहुवचन है यतंत। तो योगिनः तो प्रयत्न करने वालों में जो योगी है, योगी का अर्थ होता है समाहित चित्त। युज समाधो धातु से योग शब्द बना, योगी शब्द भी बनाते थे, तो अपने चित्त को लक्ष्य में समाहित रखना जिनका सील है, इस अर्थ में समाहित। हाँ, तो समाहित चित्त वाले, ये योगी शब्द का अर्थ निकलेगा, जिनका चित्त अपने लक्ष्य में समाहित रहता है। ऐसे व्यक्ति यानी लक्ष्य को जो नहीं भूलता है, वह यदि प्रयत्न करता है श्रवणादि रूप, तो उसके श्रवणादि का उद्देश्य वो भूला नहीं है, तो उसका वो श्रवणादि रूप प्रयत्न, उसके स्मरण में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक ही उसे पहुंचाएगा। उसके स्मरण में लक्ष्य है कि हमें ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार प्राप्त करना है, सच्ची जिज्ञासा से कर रहा है श्रवण मनन निधिध्यासन, तो वह सच्ची जिज्ञासा रखना ही एक प्रकार से समाहित चित्त रहना है। तो वो क्या करेगा, फिर श्रवण मनन निधि करेगा, तो अन्य कोई उसका श्रवणादि का उद्देश्य नहीं होगा, अन्य कोई उद्देश्य न होने से वह जो जिस जिज्ञासा से श्रवण कर रहा है उसका ज्ञान ही उसे, जिज्ञासा की शांति होगी, ज्ञान होगा। इसलिए योगी न यानी समाहित चित्ता यतंतो येनम पश्यन्ति, तो समाहित चित्त वाले यानी संस्कृत चित्त वाले साधक यदि श्रवणादि करते हैं, तो येनम यानी प्रकृत जो आत्मा है, जिसका ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम में तत्पद शब्द से अन्वेषण पूर्वक साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कहा गया, उसे यहाँ पर येनम शब्द से लेना, प्रकृतम आत्मान पश्यन्ति यानी अनुभवन्ति। वह आत्मा कहाँ है, तो कहते हैं आत्मनि अवस्थितम। इसमें आत्मनि में सप्तम्यंत आत्मा शब्द बुद्धि का परामर्शक है। आत्मनि अवस्थितम का अर्थ है बुद्धौ अवस्थितम, बुद्धि के साक्षी के रूप में जो बुद्धि में अवस्थित है। अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता सयस्थित, दसवें श्लोक दसवें अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि प्रत्येक प्राणियों की बुद्धियों के साक्षी के रूप में मैं सबकी बुद्धि में स्थित हूँ। इसलिए आत्मनि अवस्थितम यानी बुद्धौ अवस्थितम, जो सबके बुद्धि वृत्ति के साक्षी के रूप में सबके हृदय में स्थित परम आत्मा है, एनम का विशेषण है आत्मनि अवस्थितम एनम। यतंतः योगिनः पश्यन्ति, प्रयत्नशील योगी देखते हैं, अनुभव करते हैं, देखना है अनुभव करना में के रूप में उसका साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनका श्रवणादि सफल हो जाता है, साक्षात्कार में परिवेशित होता है, साधन का पर्यवसान फल में हो जाता है। और साधन में लगे हैं श्रवणादि, लेकिन योगी नहीं है, असमाहित चित्त है, समाहित चित्त नहीं है, तो कहते हैं यतंतो अपि अकृतात्मानः। तो कृतात्मा कहा जाता है संस्कृत आत्मा यानी बुद्धि जिनकी है, समाहित बुद्धि जिनकी है, और अकृतात्मा कहा जाएगा असमाहित बुद्धि वाले। तो जो असमाहित बुद्धि वाले हैं वे यतंतो भी यानी श्रवणादि कुर्वंतो भी, श्रवणादि रूप प्रयत्न करते भी हैं, तो वो कैसे हैं? अचेतस हैं यानी अविवेकी हैं। अविवेकी होने के कारण न एनम पश्यन्ति, इस प्रकृत आत्मा को नहीं जान पाते, अनुभव नहीं होता उन्हें, तो उनका श्रवणादि व्यर्थ ही जाएगा। तो कहते व्यर्थ तो नहीं होगा, श्रुतम हरति पापानि के अनुसार पाप का यानी बुद्धिगत दोषों का प्रक्षालन होगा, लेकिन श्रवणादि का फल केवल बुद्धिगत दोषों की निवृत्ति मात्र नहीं है, चित्त शुद्धि मात्र नहीं। श्रवणादि का तो मुख्य फल है साक्षात्कार, वह साक्षात्कार अचेत अचेता अकृतात्मा जो है उन्हें श्रवणादि से नहीं हो पाता। श्रवणादि का मुख्य फल अवान्तर फल चित्त शुद्धि हो जाती है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। यतन्तः यने प्रयत्नं कुर्वन्तो योगिनश्च यने समाहित चित्ता, जो समाहित चित्त होकर के लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रयत्न कर रहे हैं, वे एनम प्रकृतम आत्मानं पश्यन्ति। तो प्रकृत जो आत्मा है परम धाम रूप, उसे पश्यन्ति का अर्थ है मैं के रूप में अनुभवन्ति। ये कह रहे कि अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते, मैं यह भूतों का परिणाम रूप कार्यक्रम संघात नहीं हूँ, अपितु कार्यक्रम संघात को सत्ता स्फूर्ति देने वाला परम धाम ब्रह्म हूँ, इस रूप में उसका अनुभव करता है। हाँ, तो अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते आत्मनि स्वस्, और आत्मनि शब्द का अर्थ कर वो कहाँ है परम धाम, तो कहते हैं आत्मनि स्थितम, आत्मनि अवस्थितम। तो आत्मनि का अर्थ कर दिया स्वस्याम बुद्धौ, यहाँ आत्मा शब्द बुद्धि का परामर्शक है, अपनी ही बुद्धि में जो बुद्धि के साक्ष्य के रूप में अवस्थित है उसका अनुभव कर लेते हैं विवेकी लोग। उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि जो अविवेकी हैं, असंस्कृत आत्मा हैं, अशुद्ध चित्त हैं, वे नहीं अनुभव कर पाते। यतन्तः अपि शास्त्रादि प्रयत्नैः अकृतात्मानः यानी असंस्कृतात्मानः तपसा इंद्रियजयेन च दुश्चरितात् अनुपरता अशान्तदर्पात्मानः प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि न एनं पश्यन्ति अचेतस यानी अविवेकिनः। तो जो अकृतात्मा है, अकृतात्मा का अर्थ कर दिया असंस्कृत आत्मा न, तो आत्मा का संस्कार किससे होता है? शुद्धि, संस्कार यानी शुद्धि। तो तप से इंद्रिय जयेन च, इंद्रिय संयम से, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, भगवान कहते हैं आठवें अध्याय। तो इसलिए तप उपलक्षण है, यज्ञ दान तपादि जो चित्त को शुद्ध करने वाले हैं, और इंद्रिय संयम, दुश्चरितात् अनुपरता, जो दुराचार है, दुश्चरित है दुराचार, उससे उपरत नहीं हुए हैं, अनुपरत है, वे हैं असंस्कृत आत्मा न कार्य कर रहे। हाँ, दुराचार है पाप, और पाप से जो निवृत्त नहीं है, शास्त्र निषिद्ध आचरण को नहीं त्यागते हैं, इसलिए अशांत दर्पात्मान। तो जिनका दर्प शांत नहीं हुआ है, ऐसे जो लोग हैं, ये अकृतात्मान का अर्थ कर दिया यहाँ पर, वे प्रयत्नम कुर्वन्तो भी, ऐसे अकृतात्मा श्रवणादि रूप प्रयत्न कर भी रहे हो तब भी न एनम पश्यन्ति अचेतसः, यानी अविवेकिना, अविवेकी होने के कारण नहीं अनुभव कर पाते इसका मैं के रूप में प्रकृतात्मा का। हाँ, वो दुश्चरित से जो अनुकरण है उसका फल बताया कि दुश्चरित से अनुप्रत होते हैं, क्या मतलब, दुराचार में लगे रहते हैं, तो उनका दर्प शांत नहीं होता, चित्तगत वो बना ही रहता है। हाँ, तो यहाँ एक प्रकार से एक प्रकरण 15वें अध्याय का पूरा हुआ, अवांतर प्रकरण। अब दूसरा एक अवांतर प्रकरण शुरू हो रहा है 15वें श्लोक तक, 12वें श्लोक से विभूति का वर्णन किया जा रहा है। तो ये जो एक अवांतर प्रकरण 12वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक आ रहा है, इसका अवतरण है भाष्य में, यत् पदम सर्वस्य अवभासकम् अपि अग्नि आदित्यादिकम् ज्योतिः न अवभासयते, यत् प्राप्ताश्च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखा न निवर्तन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम् अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इव आकाशस्य अंश्या तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षु चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह भगवान। तो कहते हैं जिस पद को समस्त जगत का अवभासक बताया गया, जो अनात्मा मात्र का अवभासक है, तो ये पदम सर्वस्य अवभासकम अपि, उसे अग्नि आदित्य चंद्र आदि जो जगत के अवभासक के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे अवभासित नहीं करते, यानी सूर्यादि से अवभास्य जो नहीं है, स्वयं प्रकाश होने से, और कहते हैं जिस पद को पहले यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम में ये कहा गया कि मुमुक्षु जन जिस पद को प्राप्त करके फिर संसाराभिमुख होकर के वापस नहीं आते हैं, ऐसा जो पद है, जो सूर्यादि का अनवभाष्य है और जिसे प्राप्त करने वाला फिर पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करता, और यस्य च पदस्य, यानी जिस ज्ञेय वस्तु के अंश के तरह कल्पित अंश है जीव। कैसे? तो कहते जैसे महाकाश का घटाकाश आदि कल्पित अंश के तरह अंश है, ऐसे ही जिस पद के ये देहादि उपाधि के कारण कल्पित अंश के तरह अंश है समस्त जीव, वह पद ही सर्वात्मा है। तो कहते हैं तस्य पदस्य सर्वात्मत्वम्, उस पद में सर्वात्मत्व और सर्वव्यवहारास्पदत्व बताने के लिए, मतलब वही समस्त व्यवहारों का अधिष्ठान है और वही सब की प्रत्यगात्मा है, इसे बताने के लिए, ऐसा बताने की इच्छा से भगवान चार श्लोकों से विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षु चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह। संक्षेप में विभूतियों को कहते हैं, ये विभूति को बताने वाले प्रकरण की चर्चा हम लोग कल से करेंगे।